sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro mamy poznać projekt Komisji Europejskiej dotyczący przepisów w sprawie produkcji amunicji. Wdrożenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji zapowiedział prezydent Ukrainy. Matura w dwóch formułach. Pojutrze rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Komisja Europejska przedstawi jutro projekt przepisów, które mają pozwolić na przyspieszenie produkcji amunicji w Unii Europejskiej. Zapowiedziała to w Pradze szefowa Komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Czech. Szefowa Komisji Europejskiej wyjaśniła, że propozycja będzie obejmować 500 000 000 euro ze środków Komisji i kolejne 500 000 000 od państw członkowskich, które zgodziły się na dalsze finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy. Chodzi o szybkość i zwiększenie skali produkcji amunicji, bo Ukraina potrzebuje jej teraz. Jest to dobra wiadomość dla Ukrainy, ale także dla zdolności obronnych Europy. Prezydent Czech Petr Pavel podkreślił potrzebę zwiększenia dostaw amunicji po swojej niedawnej wizycie na Ukrainie. W trakcie spotkania z Ursulą von der Leyen poruszył też kwestię wspierania Ukrainy w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Również w naszym interesie jest to, by strefa stabilności, współpracy i bezpieczeństwa, którą stanowi Unia Europejska, rozszerzała się. Spotkanie Petra Pawła z Ursulą von der Leyen dotyczyło również relacji z Chinami. Natomiast z premierem Petrem Fialą szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała między innymi o bezpieczeństwie energetycznym. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Prezydent Ukrainy zapowiedział wdrożenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Będą to zarówno ukraińskie sankcje, jak i wspólnie z partnerami, powiedział Wołodymyr Zełenski. Odbyłem spotkania na temat wzmocnienia sankcji, zarówno naszych, jak i wspólnych z partnerami. Uważnie monitorujemy, jak państwo terrorystyczne próbuje obchodzić restrykcje. Rejestrujemy każdy taki kierunek i wspólnie z partnerami pracujemy nad jego zablokowaniem. Przygotowujemy duży pakiet sankcji. Prezydent Zełenski i premier Ukrainy Denis Szmyhal omawiali planowane międzynarodowe spotkanie w sprawie odbudowy Ukrainy. O formach wsparcia dla Ukrainy i wspólnych projektach oraz sankcjach wobec Rosji i Białorusi rozmawiali dziś z litewskimi władzami premier Mateusz Morawiecki, który przebywał z wizytą w Wilnie. Wziął też udział w otwarciu nowo wybudowanego skrzydła Domu Kultury Polskiej. Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska i Litwa od lat ostrzegały inne państwa przed rosyjskim imperializmem. Dopiero po fakcie okazało się, że mamy rację, a to inni popełniali poważne błędy co do założeń, w jaki sposób można współpracować z Rosją. Premier Litwy Ingrida Szimonite zaznaczyła, że historycznie nasze narody łączyło pragnienie wolności. Być może dlatego Polska i Litwa należą do najaktywniejszych stronników Ukrainy w jej obronie przed brutalną rosyjską agresją. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w Polsce jest tworzona centrala Korpusu Wojsk Amerykańskich. Oznacza to przywóz bardzo dużej ilości sprzętu natowskiego. Wiemy doskonale, że to sprzęt ciężej jest w szybki sposób skompensować w przypadku zagrożenia. Premier wziął też udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. A wieczorem pojawił się na Placu Ratuszowym, gdzie odbył się koncert Polska w sercu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wszedł w życie unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski, i dozwolony jest tylko tranzyt. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Decyzja Komisji Europejskiej podjęta po 18 została szybko opublikowana w dzienniku urzędowym. Wprowadzony dziś unijny zakaz zastępuje jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Pojutrze maturzyści z całego kraju rozpoczną pisać egzamin dojrzałości. W tym roku w dwóch formułach. Do matury w formule 2023 przystąpią pierwsi absolwenci czteroletniego liceum. Natomiast absolwenci czteroletniego technikum, którzy byli ostatnim rokiem uczącym się w gimnazjach, oraz osoby, które poprawiają wyniki, przystąpią do egzaminu na zasadach z poprzednich lat. Najwięcej zmian będzie na egzaminie z języka polskiego, tłumaczy dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Obowiązuje pełny kurs historii literatury polskiej, co wiąże się chociażby i z większą liczbą lektur obowiązkowych, ale też z trochę rozszerzonym zakresem tych umiejętności, wiadomości, które w ogóle dotyczą języka polskiego. Stąd też arkusz na poziomie poziomie podstawowym jest zupełnie inny z języka polskiego niż maturze 2015. Matura pisemna z polskiego składa się z trzech, a nie jak wcześniej dwóch części. Będzie trwać 240 minut zamiast 170. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jedynie na południu kraju duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 7 stopni w rejonach podgórskich, Tatr 9 nad morzem, do 14 w centrum i 16 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o pewnym panu, który wpadł na pomysł, aby 2 maja obchodzić święto flagi państwowej. I jak widać, pomysł upadł na podatny grunt. Następnie w Trójce Literackiej kontynuujemy rozmowę z panem Marcinem Gogulskim o Warszawie, poetach i o tym, skąd na Mokotowie królikarnia. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Ustanowiono go 20 lutego 2004 roku, a pomysł wyszedł od przewodnika i społecznika lokalnego z Międzywodzia na Wyspie Wolin. Pan Leszek Rodziewicz ubolewał nad tym, że mało osób zna historię i znaczenie naszych barw narodowych. Skąd u niego takie zamiłowanie do historii Polski i potrzeba uświadamiania Polaków o naszej tożsamości narodowej oraz symbolach narodowych? Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Pan Leszek od polskiej flagi. To jest daleka prowincja. Z tej dalekiej prowincji coś uzyskujemy dla wszystkich Polaków. To chodzi o święto flagi chyba, tak? Nie wiem, kim jest pomysłodawca. Wiem, że stąd, ale naprawdę nie wiem, kto. Fajny to był pomysł, tak? Bo to się rozniosło faktycznie na całe województwo i kraj. I ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że pomysł wyszedł właśnie tej flagi narodowej Międzywodzia od pana Leszka Radziwicza. Święto flagi u nas? Poważnie? To wystąpienie w sprawie Dnia Flagi nie wyszło ani z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Poznania, tylko wyszło tu z naszej małej wioski, z Międzywodzia, gminy Dziwnów. Około 700 mieszkańców. Na zachodnim wybrzeżu Polski, blisko Świnoujścia, na wyspie Wolin, blisko Międzyzdroi, a więc bardzo dalekiej prowincji. Jak się spojrzy z góry na Międzywodzie, to można powiedzieć, że to jest miejscowość cała ukryta w lesie. Ona znajduje się na takim półwyspie międzywódzkim, gdzie można pójść nad Zalew Kamieński, zobaczyć panoramę kamienia, zobaczyć też Wyspę Chrząszewską, na której się często wieczorami pali płomień. Tutaj na tym terenie odkryto ropę naftową. Mianowicie są takie enklawy, takie zatoczki pod ziemią, do którego okresowo właśnie ta ropa się dostaje. To jest w Zastaniu i na Wyspie Chrząszewskiej. No oprócz tego można pójść na drugą stronę, na brzeg Bałtyku. Moje akcje związane są przede wszystkim przywróceniu naszym barwom narodowym, tym biało-czerwonym, treści historycznej. Według moich badań prawie 99,9% Polaków nie ma zielonego pojęcia, co te barwy nasze symbolizują. I przykro jest, że większy nacisk, 100% tego nacisku kładzie się na ich heraldyczne wyjaśnienie, gdzie biel ma oznaczać czystość, niewinność, dążeń narodu polskiego, natomiast czerwień to ma być walka, męczeństwo, dostojeństwo władców polskich. Najdalej tej dowolnej interpretacji o symbolice naszych barw narodowych, biel symbolizuje wodę, a czerwień symbolizuje ogień. I jest to pewnego rodzaju symbioza, która powinna łączyć nasze społeczeństwo. Takiej głupoty, takiej bzdury to ja nie słyszałem. Właśnie ten Dzień Flagi, który zaistniał w 2004 roku, miał nadrobić tą wielopokoleniową lukę w wiedzy o naszych barwach narodowych. Mianowicie wyjaśnić to historycznie, bo flagi o czymś mówią. Wie pan, jaka jest historia naszej flagi, co oznacza biel i czerwień? Wiem, ale bym musiał tą etykietę przeczytać, co mi dawał pan Rodziewicz. Kochana, nie chcę za dużo mówić, bo żebym się nie pomylił, jak to idzie gdzieś do radia. Teraz mnie uszczeliła, nie wnikałam w to aż tak bardzo. No to są nasze narodowe barwy, natomiast która co oznacza, to nie wnikałam. Barwy narodowe, no to jest nasza kochana Polska. Kochana, bardzo kochamy, nigdy nie zdradzimy do końca, nigdy. I nigdy się nie wybierałam, nie marzyłam o tym, żeby gdziekolwiek wyjechać z tego kraju. Jest różnie, było różnie, ale jest okej. Okay. Miałem okazję uciec w 80-tych latach, jak Jaruzelski ogłosił tą wojnę, ale tak kocham swój kraj, że nie uciekłem. Zostałem. No i wcale nie żałuję. Bo byłem później w Hamburgu, miałem okazję być z pracy. Mnie tam wysłali i spotkałem kolegów, z którymi miałem uciec. No to jeden się ustawił, ale ten drugi. Nie udało mu się. No. A ten kolor biało-czerwony? No biel to wiadomo, nie? Czyste serce, nasze polskie. A czerwień? No czerwień. To miłość. No właśnie, do ojczyzny. Tak jest. Historia tych naszych barw narodowych trzeba nawiązać przede wszystkim raz do koronacji Przemysława II na króla Polski. Historycy są zgodni, że wtedy pojawił się w całej okazałości ten herb dynastii piastowskiej, który został przeniesiony na herb Królestwa Polskiego. To jest orzeł biały na czerwonym tle. To jest rok 1295, ale za 90 lat w takiej małej miejscowości w Krewie, na dzisiejszej Białorusi, dokładnie 14 sierpnia 1385 roku podpisywana jest taka umowa małżeńska, taka pewnego rodzaju taka swoista intercyza, przez historyków ujęta jako unia w Krewie. A co ona mówiła? Tak popularnie mówiąc, to jest tak. Ty, pogański księciu Jagiełło, dostaniesz rękę katolickiej królowej, młodszej o ciebie ponad 30 lat, pod warunkiem, że się ochrzcisz tych 20% jeszcze nieochrzczonych Litwinów, 80% mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, to byli ludzie wyznania prawosławnego. Byli to tak zwani schizmatycy. Natomiast te 20% to byli ci żmudzini, ci, którzy razem z Jagiełło byli tą elitą tego państwa. I przyłączysz utracone wcześniej przez Kazimierza Wielkiego Śląsk i Pomorze, przyłączyć swoje państwo do Królestwa Polskiego. 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Królestwo Polskie wtedy. Jedni i drudzy doszli do przekonania. Jedność pozwala nam zwyciężyć naszym wrogom. I to jest Unia w Horodle 1413 i potem jest ta Unia następna, też znacząca, która była ostatnim akordem tworzenia się naszego państwa i narodu, 1569 roku zawarta Unia Lubelska. Za czasów Kazimierza już Jagiellończyka to państwo jest bliskie milionowi kilometrów kwadratowych, łącznie wliczając Lenna. Niektórzy mówią ostrożnie 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Powstaje nowe państwo i to państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Każde z tych państw ma swoje herby. Królestwo Polskie ma orła białego na czerwonym tle. Litwa natomiast ma taki sam herb w tych samych kolorach. To jest pogoń litewska, czyli taki biały jeździec na białym koniu z podniesionym mieczem i jednocześnie tarczą z takim podwójnym krzyżem, herbem osobistym Jagiełły. I te dwa herby trzeba było umieścić na czterodzielnej czerwonej tarczy. A dlaczego na czterodzielnej, a nie podwójnej tarczy? Ano, czterodzielna tarcza herbowa, na której były pomieszczone przemiennie te dwa herby, a mianowicie w górnej części orzeł biały ma sąsiedztwo litewskiej pogoni, natomiast w dolnej tarczy litewska pogoń ma sąsiedztwo białego orła. Ale jeszcze jest

Tak jest, broniliśmy tej Polski. Stąd też w 2002 roku na naszym zjeździe Stowarzyszenia Rodorodziewiczów wystąpiliśmy z uchwałą, że trzeba starać się przywrócić naszym barwom tą treść historyczną właśnie wynikającą z tej ustawy. Kiedy napisałem ten projekt zmian w ustawie, uzasadnieniu, to chcieliśmy przejść to dwoma drogami. Jedna droga to jest ta obywatelska, że zbieramy 100 tysięcy podpisów. Druga droga to jest taka, że jak zainteresujemy parlamentarzystów, to do tego działania ustawodawczego wystarczy 15 albo senatorów, albo posłów. Tak się złożyło, że wiceprzewodniczącym naszego Stowarzyszenia Rodorodziewiczów był Bogdan Rodziewicz, który jednocześnie był wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Warszawa Wesoła. Zainteresował swoje koło. Koło wystąpiło do klubu poselskiego PO. No i oni wystąpili inicjatywą ustawodawczą. Pilotował to Edward Płonka z ramienia PO. Mój projekt zawierał 4 punkty podstawowe. Jeden to przywrócenie patriotycznej preambuły. Następnie zniesienie zakazu wywieszania flagi na co dzień. To była tragedia. Polak na polskiej ziemi mógł wywiesić flagę w 5 przypadkach. Wszyscy wiemy, że tam 1 maja, Dzień Wojska Polskiego, pokonanie Niemców i tak dalej. No i trzeci punkt to był właśnie ten Dzień Flagi. Ten Dzień Flagi był umiejscowiony w dacie 2 maja. Ten dzień jakby nabrał tego waloru edukacyjnego, to wzmocniłby naszą tożsamość narodową i tych Polaków, którzy mieszkają na obczyźnie. Bo ten dzień jest także dniem Polonii i Polaków za granicą. Nie ma innego symbolu, który by nas tak jednoczył w sposób bardzo widoczny, wizualny, na całym świecie jak flaga. I no, ten najważniejszy. Przywrócenie chorągwi Rzeczpospolitej. I to były nasze te 4 punkty. PO nie odniosło się do tej preambuły ani do reaktywowania chorągwi Rzeczpospolitej. Ale pomimo wszystko ich projekt okrojony, odnoszący się tylko do zniesienia zakazu wywieszania flagi na co dzień i tego dnia flagi, te 2 punkty przeszły. Jak świętujecie ten Dzień Flagi tutaj w Międzywodziu? Praktycznie tylko, że wywieszamy te flagi i praktycznie wszystko. Zawsze na 2 maja mieliśmy taki konkurs w gminie, przewodniczący rady to wymyślił, które sołectwo w gminie Dziwnów wywiesi najwięcej flag. I od tego się tak zaczęło, że zwycięzcą kilkakrotnie było sołectwo Międzywodzie. I to nas tak jakby zmobilizowało do zrobienia czegoś więcej. Konkurs w ramach akcji Bądź Dumny Wywieś Flagę. Tu jeżeli kiedyś na przykład w Międzywodziu wywieszanych było 12-17 flag, Dziwnowie 20, Dziwnówku gdzieś tam po 10, to teraz nagle w całej gminie w wyniku tego konkursu zaistniało 700 flag. I chciałbym, żeby ta idea tej akcji tutaj miejscowej przeszła na całą Polskę. W wyrazie duma no jest czynnik wiedzy, bo duma nie wsparta wiedzą, no trąci megalomanią. Natomiast tutaj wsparta wiedzą jest ważnym tym czynnikiem wzmacniającym naszą tożsamość narodową. I teraz trzeba by było po prostu nadać tym odpowiedni wymiar. 2 maja na 100. rocznicę odzyskania niepodległości postanowiliśmy przenieść 100-metrową flagę od wody do wody. Właściwie to pomysł tego był nasz kolega Sławek Kiciński i chciał nam flagę rozwinąć, żebyśmy miały taką długą, ale okazało się, że ta flaga długa jest 1,5 kilometra, no i trudno by było ją uszanować i rozwinąć taką, i dlatego stwierdziliśmy, że 100-metrowa flaga, żeby ją przenieść, po prostu przenieść od wody do wody. Wyszło nam to bardzo ładnie, zdjęcia są, nagrania z drona. No, nad morze nie udało nam się wejść, ponieważ bardzo wiało i flagę by nam porwało do wody, więc przeszliśmy uliczkami, zakończyliśmy przy parku, a później zorganizowaliśmy taki koncert u nas w takim małym kinie Fala, które mamy też tutaj w Międzywodziu. I cały czas staramy się to rozwijać. Więc tą taką świadomość ludzie mają, że ta flaga jest takim symbolem naszym. i że trzeba ją szanować. W szkołach starają się nauczyciele to tak pogłębiać, w przedszkolu, żeby chociaż wiedzieli dzieci, jak pomalować tę flagę, tak? Że jest biała, czerwona. 12,50 będzie w sumie z Polski. No ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. Ciągła się, ciągła i ciągła. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej. Korowód, dzieciaczki dookoła. Ileś tam osób się zgłosiło, żeby to nieść. No bo to było niesamowicie długie po prostu. Wokół szli ludzie, kuracjusze, wczasowicze, bo to w maju przecież to jest kupa ludzi. Bardzo pięknie, naprawdę. Super to wyglądało. Ja tu wylazłam, żeby popatrzeć. Nie mogłam uczestniczyć, bo miałam akurat zmianę w pracy, jak zawsze. Natomiast, no, wyszliśmy tu wszyscy. Ale, mówię, świetnie to wygląda. No, cała ulica była zamknięta dla ludzi, no bo 100 metrów flagi szło. Bardzo fajne, naprawdę. Ładnie to wygląda. Gdybym była w domu, to bym tego nie widziała. Będąc w pracy, no to miałam pod samymi oknami mi przeszli tak naprawdę, nie? Nie wiem, jak to tam, skąd dokąd idą, nie? Bo tego nie wiem. Ale oni szli od wody do wody. Od wody do wody. Bo tak. Się zastanawiałam, czy oni nie krążą czasami. Wyglądało super, ale to masa ludzi szło. Dom był przesiąknięty tym patriotyzmem, ale to nie było coś takiego, żebyśmy po prostu z tym spali, codziennie chodzili i tak dalej. Mama kończyła taką pensję prowadzoną przez siostry w Wilnie. Uczono ich tam różnych rzeczy, śpiewu. To potem miała przełożenie. Będąc na wiosce, organizowała teatr, organizowała chór, organizowała jasełki, tam jeszcze różne historie takie. Także była takim animatorem kultury. I ja w tym uczestniczyłem. I bardzo dużo właśnie było tych patriotycznych rzeczy, które, no, były związane, a tym bardziej, że rejon Wileńszczyzny to jest rejon o bardzo dużym nasyceniu patriotycznych działań ludzi, którzy tam mieszkali, którzy za tą polskość, no, na przestrzeni lat ponieśli śmierć. Potem już zagłębiłem się w te badania genealogiczne. Byliśmy w archiwum w Wilnie. No i odkryłem tą ciągłość taką przez 200 lat. 1827 ten Rodziewicz miał na imię Tadeusz i był w takiej małej miejscowości Pokaź Wielka, to jest koło Lipniszek, koło Lidy. No i to się tak zaczęło. Odkryłem kilka ciekawostek takich, mianowicie bitwa, którą prowadziły wojska Napoleona, bitwa pod Hohenlindem, 1800 rok. W tej bitwie odznaczył się Józef Rodziewicz, 13-letni dobosz. I został awansowany do stopnia kaprala, uhonorowany honorowym bagnetem, bo przy pomocy bębna wziął duży oddział żołnierzy austriackich do niewoli. A no było tak, że na polanie wśród lasów znajdował się oddział austriacki, a ten z jednej strony nabębił do ataku, z drugiej strony nabębił do ataku. Oni się ustawili tu, potem tam i byli całkowicie, że tak powiem, zdezorientowani. Myśleli, że są w otoczeniu i kiedy przybył na to oddział już polskich dragonów, poddali się. Także to jest taka ciekawostka. Druga ciekawostka to jest taka, że w organizacji bojowej Piłsudskiego dużą rolę spełniała Józefa Rodziewicz, Ziuta inaczej nazywana. Ona przetransportowała bibułę, broń i tak dalej. Ona się też nie wzięła z powietrza, bo jej matka z kolei była zaangażowana w powstaniu styczniowym, a potem przez cały czas była zaangażowana w pewnym stopniu też w kolportowanie bibuły. I jest taki piękny opis, jak któregoś dnia właśnie ta Józefa przychodzi do domu, a patrzy, a ta matka rozłożyła na łóżku pistolety, granaty i mówi: córeczko, a ja cały czas myślałam, że ty tą durną bibułą się zajmujesz. No wreszcie coś konkretnego. Jestem historykiem z wykształcenia i jednocześnie z zamiłowania, bo to są dwie różne rzeczy. Można kogoś nauczyć, ktoś może skończyć, że tak powiem, historię, ale nie wiedzieć dalej tego związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie tak się złożyło, że byłem przewodnikiem turystycznym tu w Szczecinie, po ziemi źrenickiej. Jak ja miałem te wycieczki, to a u nas mieszka taki Rodziewicz, a u nas też, a u nas też. No i postanowiłem skrzyknąć tych Rodziewiczów i 20 lat temu odbył się pierwszy zjazd, na który przyjechało prawie 125 Rodziewiczów, których żeśmy się nie znali. Utworzyliśmy to stowarzyszenie, no i tam mniej więcej nastąpiło określenie naszych pól działania, a mianowicie badanie swojej genealogii, ale jednocześnie też coś dania innym. No i stąd ten pomysł Dnia Flagi powstał, potem pomysł Łuku Triumfalnego w Warszawie z okazji wojny 1920 roku, potem jeszcze godne uczczenie 500. rocznicy bitwy pod Orszą. Jak pan znalazł się w Międzywodziu? To jest daleka droga. Repatriacja z Wilna, 1947 roku. Jako małe dziecko. No, ja jestem rocznik 42. Następnie Gdańsk, następnie Bydgoszcz, Poznań, potem Kalisz, potem z powrotem Poznań, ale już pod Poznaniem, Czerwonak, potem studia w Poznaniu, no i potem wyjazd tutaj do Szczecina. W Szczecinie bardzo długo byłem i potem przyjazd tutaj nad morzem, ponieważ to był przez przypadek taki. Ja działałem w ruchu turystycznym, brałem udział w organizacji rajdów, różnego rodzaju spotkań, na przykład powitanie roku, czy topienie marzanny, prowadziłem różnego rodzaju bale. No i potem przez przypadek tu koledzy zaprosili mnie, a chodź poprowadzisz tutaj w czasy. I tutaj człowiek tak wsiąkł po prostu w to. To, o co ja walczę, jeżeli ta wiedza zostanie przyswojona, to warto po prostu to innym mówić, że nasze barwy też coś znaczą. Mówią znacznie coś innego, niż mówią to heraldycy. Bardzo pouczający reportaż autorstwa Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Pan Leszek od polskiej flagi. Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć. przecież widzę, jak na mnie patrzysz i widzę łzy. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Obawiam, że spalisz mnie. A przed nami Trójka Literacka i kontynuacja rozmowy z panem Marcinem Gogolskim o warszawskich ciekawostkach. Trójka Literacka. Kontynuujemy rozmowę z panem Marcinem Gogolskim, autorem publikacji mojej ulubionej książki o Warszawie. Dopytam pana Marcina jeszcze o inne postacie, które są pokryte pyłem niepamięci. Wojciech Wielątko. To znaczy, Wojciech Wielątko może nie tyle jest pokryty pyłem niepamięci, ile w ogóle nie jest znany. Chyba wydaje mi się, że osoba, która się jego nazwiska nie zapamiętała z lektury przypisów do pana Tadeusza, to ma małe szanse, żeby się... a właściwie z przypisów do przypisów, bo to było tak. W pewnym momencie Wojski przyrządza ucztę. To mniej więcej wszyscy pamiętamy, tak, że szykuje ucztę. I jest tam taki kilka wierszy o tym, jak to Wojski nakłada okulary, żeby i sięga po księgę. Sięga, otwiera ją i według tej księgi sporządza te wszystkie smakołyki, którym się potem oficerowie napoleońscy dziwują i generalicja i wszyscy wokół. I tam jest tak u Mickiewicza napisane, księga ta miała tytuł Kucharz doskonały. No i w przypisie Mickiewicz tam przywołuje nazwisko autora tej księgi. Otóż jest tak, że Wojciech Wielątko nieco wcześniej, bo powiedzmy tu w okresie przedrozbiorowym, był sobie takim, można powiedzieć, zawodowym wydawcą, był szlachcicem, chyba zubożałym po prostu, bo gdzieś tam w Kijowskiem miał swoje majątki, więc one przepadły już wcześniej niż przed rozbiorami i nie dawały im dochodu. Więc on osiadł w Warszawie i tutaj wydawał różne rzeczy. No, niektóre pewnie mu przynosiły dochód większy, inne mniejszy, pewnie do niektórych musiał dołożyć. Zdaje się, że na pewnym etapie dobrze mu się powodziło ze sprzedaży herbarza, który sporządził, bo to była wtedy literatura poczytna, takie historie rodzinne. Ale sporządził też książkę kucharską. Sporządził tę książkę kucharską i ona mu przyniosła sławę. On wtedy był sławny, zwłaszcza właśnie z tej książki, i jakby echo tej sławy dotarło aż do Mickiewicza, piszącego w latach 30. w Paryżu pana Tadeusza, czyli kilkadziesiąt lat już później. Dlaczego ja go tu umieszczam? No nie ze względu na książkę kucharską, chociaż napisaną w Warszawie, co oczywiście miałoby jakieś znaczenie, ale to już byłoby naciąganie tej formuły mojej ulubionej książki o Warszawie. Tylko dlatego, że Wojciech Wielątko też pisał wiersze. No ja nie oceniam, czy dobre, czy złe, natomiast został zapamiętany jako autor pierwszego wierszowego opisania Mokotowa. Mokotów to jest taka dzielnica, o której nie trzeba pisać na warszawskim Mokotowie, no bo wszyscy wiedzą, że Mokotów jest jeden i tylko w Warszawie. Nie jest ma to dzielnica panu szczególnie bliska, dodajmy. My nie dodajemy, tak, ja się tam urodziłem. Ale to jest takie miejsce, które jednak do Warszawy, w granice Warszawy zostało włączone dopiero w 1916 roku. Przedtem to była wieś, no taka wieś z ulicą Magistralną i właściwie można być o pewnych cechach miejskich, chociaż prawnie była to wieś Mokotów, gdzie sobie pragnący ciszy i spokoju, powiedzmy, na przykład, nie mówię o panu Kettlingu z książki pana Sienkiewicza, ale gdzie sobie, nie wiem, tam różni lubomirscy, inni tacy, ale też na przykład wzięci aktorzy teatrów stanisławowskich stawiali sobie bądź kupowali sobie rezydencję, żeby mieć miejsce na wywczasy. Wtedy była modna taka sielankowa, na przykład polowanie na króliczki, no to sobie zbudował ktoś królikarnię, żeby tych królików mieć więcej. No i ona do tej pory stoi na oko. To jest zresztą w fatalnym stanie, czego można żałować. No i ten Wielątko jakby dotarło do niego, że jest zainteresowanie tym Mokotowym. Cóż to za wieś? No więc pojechał tam, No i jak to się mówi, wyrąbał taki poemat na pewnie kilkaset, jeszcze może sto kilkadziesiąt wierszy, gdzie opisuje wszystkie uroki tego miejsca w manierze takiej dość sielankowej, że a tu strumyczek, a tu pałacyk, a tu coś tam, a tu jakieś chorze dziewczęta się przechadzają i nawet się uśmiechają do mnie. No takie różne, że tak powiem, miłe sercu każdego pewnie młodego, zwłaszcza poety, elementy krajobrazu, które uznał, że warto uwiecznić. I to jest, tytuł wiersza jest opisanie Mukotowa w dniu którymś roku takiego i takiego. To konkretnie z tego dnia ten opis. Pora zdaje się taka już ciepła, oczywiście to nie żadna szaruga jesienna, tylko właśnie to pełnia rozkwitu przyrody i urody tych dziewcząt, więc tak jest o czym pisać, jak ktoś lubi takie kawałki. Inny z bohaterów przez pana przedstawionych zasłynął w piśmiennictwie drugobiegowym i to był panu znany osobiście, rozumiem. Tak, to taki, to jest, on jest tam opisany z imienia i nazwiska i z pseudonimu, bo on jest raczej znany z pseudonimu, pod którym pisywał w prasie najpierw podziemnej, potem jak się w 89 prasa podziemna, że tak powiem, albo zamknęła interes, albo się przekształciła w prasę nadziemną. No to dalej pisywał dość często pod tym pseudonimem, a czasami pod nazwiskiem, a czasami pod innymi pseudonimami. No taka zwykła dola dziennikarza. Początki jego były takie, że on robił jakieś przeglądy prasy, szczerze mówiąc dość nudne, które jednak czasami okraszał jakimś zdaniem komentarza albo zdaniem wstępu. No aż któregoś dnia ten mądry redaktor powiedział, to tak się złożyło do mnie, ty wywal mu ten cały środek, wychrzań w diabły te przeglądy informacji, to nudne jak cholera. Ty zostaw ten sam wstęp i sam podsumowanie. I okazało się, że mamy oto z niczego dwuzdaniowy, znakomity felieton. No to następnym razem mówimy, wiesz co, to ty tak dalej, to ty już tylko to. Spodobało mu się, a okazało się, że facet ma do tego dryk, talent, no i tak oto narodził się felietonista. Przedtem te przeglądy podpisywał literką P, pierwszą literą imienia, bo się nazywał Piotr Zakrzewski. Był socjologiem uczącym wtedy w szkole języka polskiego, w szkole podstawowej, ile pamiętam. No dobrze, no i został felietonistą podziomkiem. Korpus jego felietonów z lat 1985-2006, to jest, no, on pisał, to jest 20 lat felietonista, no nie mówię, że raz na tydzień, bo często pisał, miał po kilka takich miejsc, gdzie pisywał, do prasy emigracyjnej, do jakiejś prasy lokalnej, więc tych tekstów jest mnóstwo. Pewnie są lepsze, gorsze, no jak to w życiu, ale ja mam takie wrażenie, że jakby z tego wybrać, zrobić sensowny wybór, to była porywająca lektura. Że to są znakomite felietony. Oczywiście zbiory felietonów dość często się nie bronią, bo są tak zakotwiczone w momencie ich tworzenia. Tracą na aktualności. Tak jak powiedzmy, no jeszcze od biedy, powiedzmy, kroniki literackie Prusa. Ja to czytam, ale dlatego, że jestem zainteresowany Warszawą. Kroniki tygodniowe Słonimskiego. No te jeszcze ratują dowcipy, takie bardziej ponadczasowe. Ale te dowcipy, które są zakotwiczone w chwili bieżącej, one, no co to za dowcip, do którego trzeba dodawać przypis wyjaśniający, dlaczego to jest śmieszne. To się nie nadaje. Więc, natomiast są takie wśród felietonów podziomka, które są absolutnie ponadczasowe i przynajmniej tutaj dla smaku podałem taką próbkę. Jestem przekonany, że ktoś kiedyś podejmie ten trud i taki zbiór, no dobrze już pośmiertnie mu wyda, bo mu się to należy. A do dalszej części rozmowy z panem Marcinem Gugulskim poprosimy jutro. A ja żyję w tym mieście. wypuścił wściekłe psy na ulicach mego miasta. Możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Gdzie jest list przewozowy? W teczce, pod innymi dokumentami. A wypis z licencji? Proszę. Leszek, możemy tak cały dzień. Firma Tiramisu zawsze jest przygotowana, a ciężarówka jest nowa. Puść nas i skup się na czymś pożytecznym, dobra? No, a gdzie identyfikator C16? To ma być widoczne miejsce? Równie dobrze możecie go trzymać tam, gdzie słońce nie dochodzi. Nie wyrażaj się przy mojej córce. Spokojnie, tato, jestem już duża. Tam, gdzie słońce nie dochodzi, czyli w schowku. Że synów po ciężarówkach ciągasz, to rozumiem, ale nad córką mógłbyś się zlitować. Zlitować? Dlatego, że jestem kobietą? To moja decyzja. Mamy XXI wiek. Pani wybaczy, teraz poznaję, jakbym w czasie o 30 lat się cofnął i samą Justynę zobaczył. Bardzo pani podobna do mamy. A żeby pan wiedział. To bardzo dobrze, bo mama to wspaniała kobieta. Wiem. Skąd pan ją zna? A, inspektor wywiad rodzinny prowadzi. Śpieszy nam się. Nie moja wina, że cały klan Sołeckich wyjechał na drogę. Oczywiście, że znam pani szanowną mamę. Ojciec nigdy nie opowiadał. Leszek, Jeszcze chwila i tak ci przypierniczę. Groźba pod adresem funkcjonariusza pełniącego służbę. Proszę wysiadać. Nie. Jaka groźba? Pan wybaczy, tacie. Dzisiaj strasznie ma zły dzień. Od rana potwornie kłócą się z mamą. Nie chciał nic złego powiedzieć, to przez stres. Anka. Widzi pan, że wszystkie dokumenty są w porządku? Możemy jechać? Niech wam będzie. Jak w małżeństwie się nie układa, to każdy może być drażliwy. Ludzka rzecz. Tylko proszę pilnować ojca. Musiałaś mu takie rzeczy wygadywać? O mnie i o matce? A wolałeś iść siedzieć? O co w ogóle z wami chodzi? Nie chcę o tym gadać. No to mamy zapytam. Pewnie ją zainteresuje, jak się zachowujesz na inspekcjach. Dobrze. Nie chciałem, żebyś wiedziała, ale on i ja... Byliście parą. Co? Zwariowałaś? Ja i on... On po prostu też spotykał się z mamą. Przed twoimi urodzinami. I... już? No. Facet ponad 30 lat temu uderzał do mamy i od tamtego czasu zachowujecie się jak dwójka szczyli? Zostawmy to. Zostawmy, tylko proszę, nie mów braciom, tak? Oczywiście, że nie powiem. Dzięki. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby się dowiedzieli, że mama miała chłopaka przed ich ojcem? To byłby cios. Aniu. Lata terapii. No i wstyd i hańba na naszym rodzie. Musielibyśmy ukamienować mamę na dziedzińcu. Albo na stosie spalić. Proszę, nie wygłupiaj się. No, to ty się nie wygłupiaj. Nie macie się czego wstydzić i zachowujcie się jak dorośli. Czy proszę o tak wiele? Faktycznie coraz bardziej do matki jesteś podobna. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I to by było na tyle, jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22:00. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu.